أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة حديد مدني سورة نزول کی سلور نوی نمبر دے پس د صورت زلزال لا وجر تسمی دی صورت کو حدیث سرا رستو یو آیت کریمہ کی وانزلنا الحدید آیت نمبر پنزشتم کی دا نم رازی دا اسم رازی وظیفه د حکامو د حاکمانو وظیفه ذکر کئ وظیفه د عالمانو لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب دیو د کتاب بیان کئ دعوام وظیفا والمیزان لیقوم الناس بالقسط حلال و حرام دعو پیجنی دو علماؤنا میزان ویدی تجپاغیبانی حلال و حرام پیجن درکی و انزلنا الحدید حکماتی دی برا چکم د بادشاہت او د سلطنت خلق دی دا غي وظیفه دار چې جهاد به سیب بکی عوام او علما بو سره ولاړی دا صورت د دغه د وجنه مسماشه په حدید باندې دی د دې زینا تر صورتي ملک پوری تبارک الذی پوری دا د ربعی رابع تسلور امیسی دا قرآن کریم دا وم باب دی یو باب سبا فاتر یاسینو دویم باب صافات و صاد و زمرو درین باب حوامیم سبعو سلورم باب محمد و فتح حجراتو بیا دا غسی پینزم قاف زاریات تور او نجم بیا قمر او رحمان او واقعا دا شپگم بابو او زدی زین اوم باب دی او پدی که لس سورتو ندی لس سورتو ندی او پدی که دو مضمون ندی دیر عجیب انداز سردا واوری دو مزامین دی جی یو د جهاد او دویم د انفاق ادوار دیو بل سرا لازم ملزوم دی سورۃ حدید کی اولنه مسله د انفاق دا دمان لگولو او پدی صورت کی پنزو طریقو سرا مال لگولو تا ترغیب ورکی او دویم مسئلہ پکی دا جہاد دا بیا دا رست صورتو نا پا طریقی دو لف نشر غیر مرتب سرا چدیت لف نشر مشوش موی داد صورت حدید تشریح کئی مطلب داد اولنی سلو صورت صورت مجادلہ صورت حشر او صورت ممتحنہ او سوره الصف دا سورتونه دا د سورت حدید په دویم مضمون باندې دی جهاد باندې د سورت حدید په سیم مضمون باندې دی دویم مضمون باندې بیا جمعہ منافقون تغاون او طلاق دا په اول مضمون دی انفاق باندې قرینه پیدا ده چې سورت جمعہ وګور یسبح لله مضاری باندې یسبح مضاری باندې شروع دی سبح سورت حدید کې سبح مجادرین بیا وړه نو پسی حشر چې دی سبح لله اغم دی هر دویم سورت چې دی کنه نو پس سبح باندې بیا سورت سبح سبح دی او سورت جمعه نه یسبحش ماضی پس مضاری مضمون بدل دغه سرور سورتونه دا په انفاق باندې دي اول مضمون دو سورتی حدید باندې او سورتی تحریم دا سورتی تحریم کې بیرتا دواړه مسلې راړي مسله د جهاد او مسله د انفاق دا د دې لس سورتونو خلاصه ماته استوول سورتی حدید کې دو مسلې وی انفاق جهاد بیا د ارسطو سورتونه اته په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب سره ادیبانی تشریکی اول سرور سورتونو کې د جهاد بیان دی ارسطو سرور سورتونو کې د انفاق بیان دی سورت تحریم کې بیرتا مسله د جهاد او د انفاق راوړي تبارک نبیه مضمون بدل شي سورت حدید دبخ کی سرا ربط دادی واقعہ کی دوزلہ فسبح بسم ربک العظیم اس وی دی توحید مسئلے دی پارا جہادم کو لگواری دی پارا مال لگو لگواری دیم ربط دادی وقت کی صورت ختم شا فسبح بانی دا صورت ابتدا د په تسبیح باندې دا سبح لله زکه دا یې بسراوړو داود صورت ترغیب انفاق تا په پینزو وجوه سرا نمبر 1 اول نه طریقه دا مال اغستان دی دا د الله تعالی دی ووم آیاتو غوري آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تاسو په کې واغدارانی تر یو وخت پوري اختیار منی دبلنا لار نکنه نه زمال پاتې شو رور نه پاتې شو مطلب دا دی چې دا مال داستان دی تپدی کی بلنر تپاتی شوی دی عارضی سو وقت پوری تپدی کی نگرانی واگداری دویم دا دویم طریقہ دس نمبر آیت اگو رئی پاتی کی اللہ تا وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض استاد خو بس اللہ تا پاتی کی گنو وارے کا درہم دا من دلذی یقرض اللہ قرضن حسنا قرض ورکا او دا قرض بے اعتبار القارض وی اللہ تعالی قرض تا ضرورت نشت دے خو سوچ قرض ورکی نداغی یقین دے چی داو مال راکی اللہ تعالی مو یقین ساتا چیز بیدر کون دریشوری سالورم دا حقیقت د دنیا وګوره اعلمو انما الحیات الدنیا لعب ولهو شلم آیات حقیقت دغه دینو تماشومان لوبی دي د ځوانانو تماشا ده د خزو زینت دی اختر کې بدل عمر چي وادونو کې عمر چي کېدونو کې عمر چي اوس لکان د خزو په ور پیدا دي وتفاخر بینکم تشزان سره بس غوري پیګري وتفاخر بیا دا یو بل باندې فخری دي لاران ناس دي وډاګان ناس دي دور نسیمی دي دور زاون می دي تکاثر فی الاموال والاولاد دای حقیقت ته کته چې ما دا انځمه طریقه کته دا ما خیبه دل کې خو دا ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها دو اجتماعات وګورئ جی څو مصیبت چې عام راځي کتا سو تخاص راځي هغه مقررتیا شوی ده هغه له هغه پیدا کیږي ته ما خیبه دل کې خو دا دا پینځو طریقو سره ترغیب ورکي مال لگاول تا لگاول د مال ته ترغیب دی په وجوه 500 او زواجر منافقانو ته چغی انفاق نه کوي او بشارت زیر ور کوي منفقین ته چې څوک مال لګی دولسم اتلسم نورلسم شلم کې دا د دې خلاصه ده ابتداء نه توحید دی او تخویف مور کوي یره مور کوي او بیا دوستو د آیت نمبر 20 نه ترغیب د جهاد ته پرانیګلو د پیغمبرانو په پیدا کولو د اوسپنی او زجر ورکی آغا چاہتا چیغی مداہنت کردے دے پا جہاد کی رہبانیت اختیار کردو عیسائیانو وہ اشتم آیات کی او ترغیب دے اہل کتاب ہوتا دے ایمان راوڑلو در دی خلاصہ دا سبحا للہ اول توحید دے سبحا للہ پاکی وی اللہ تعالی لرا اتا سوګوري کنا سبحا یسبح سبحان سبح اسم ربک الاعلى اشاره ده چې مخلوقات ټول د الله تعالی تسبیح وای پم من شان الا یسبح بحمد ماضی راڑی مضاری راڑی مصدر راڑی امر راڑی هر گیا ہے کہ الزمین رویت وحده لا شریک له گویت کم یو بوٹی چیز وقت زرغنی کی پر توحید در رب کریم کی لگیا کی گی آب و خاکو باد آتش بند ان بامنو تو مرد باحق زند ان آب و خاکو باد آتش بند ان او بخوری او دا اور دا دا اللہ بندگان دی ما او تا ته د املخ کاری فالله تعالی دیلا یو خاص جندن ورکړی دی باقی بیا نه خاص الله لرا هر غسو چې په آسمانونو کې دی هر غسو چې په ځمکو کې دی او دا الله تعالی زور اور دی الحکیم حکمتن والا دی خاص دی الله لرا با شهید آسمانونو د ځمکو دا جندې کول مړه کول کین او دا الله تعالی په آسمانو قدرت والا دی اول اولو دا الله تعالی اول دی او حدیث کی تشریح راغلا اللهم انت الاول فليس قبلك شيء ستانه مخ کی اس شی جدن آغا نو انت الاخر فليس بعدك شيء كل من علی افان انت الظاهر فليس فوقك شيء او انت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين. مطلب دا دی ستا د پاسه څوک زورور نشته ته پارچا زوروري داسې یو شی نشته دی چې هغه ستانه پناشي او ستا د حکمت لاندې نه وي ستا په اختیار کې نه وي. اقضي عنا الدين واغننا عن الفقر دا دعا راغله جی اللهم انت الظاهر اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطل فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا عن الفقر. دارنگی انت الاول تقديمي انت الاخر ترحيمي انت الظاهر تحكيمي انت الباطن تعليمي. داس نورم تشریحات دی راغلی دی تو خکارای په دلایل او پټی د سرغونه په ذات لحاظ سره والذي الله تعالی غذاتي چې پیدا کړی دی اسمانونو زبکی په ست دي ایام په مقدار د شپږ ورځو کې به الله تعالی برابر دی پارچ باندې کوایل کو بشانی یا لغو پویږي الله تعالی پاس باندې چې نونوزی پزمګه کې او باندې نونوزی مړی خزانی او باج روز ردینا رزمکه دروزی نو د دینه چې دن او بوم راوزی ما دنیات تی راوزی و ما ينزل من السماء اسمان نا باران رازی گلای رازی وحی رازی آج خیجی دیتا ارواح و تو خیجی هو معکم ملائک خیجی ادا الله تعالی تاثر دې په اعتبار دې علم او قدرت باندې اينما كنتم چرته چې تاسو یې الله تعالی پاس تاسو کوي لیدون کې خاص دي الله ربا چې تاسو مونږ مو کو دا خاص الله تعالی تاسو پس پکړې شنو کارونه نن باسي دلایل دي خجي هغه دعوت ټول دلایل دي په نن باسي شپې لر پر دې کې نن باسي رجل پر شپه کې دا تیرشي دي مخ کې او دا الله تعالی په دې په خبر دې شنو باندې امنو بالله الله حکم منئ و رسول یو د الله پیغمبر او کوم نه څنګه ومنو وانفقو اغدا شخر چکه ما جعلکم داینا چې ګرځورې تاسو مستخلفین اختیار مند بلنا فيه پدی مال کی پدی دنیا کی او مستخلفین فی تاسو په کی ګرځولې مستخلفین پاتې کړې شوی دمانم دا او جعلکم جوړ کړی تاسو واغداران پای کې تر څو وخته دری ترجمه مې ورته وکړلې پس هغه سان چې ایمان راو تاسو نه انفاق وکړو خاص دې لپاره دې اجر لې چې چلې تاسو لري چې ایمان لري په الله باندې ور رسول او پیغمبر پاک یدعوکم بلیم دې تعالی تو منو رب ربکم چې ایمان راوړي پر رب باندې او یقینا اخذ الله تعالی غسر تاسو نه میثاقکم الست ربکم قالوا بلا سایه دي کړه زیاد ان کنتم مؤمنین الله تعالی غذات دي چراوري په راډي کې په خپل بندوانه آیاتونه واضح واضح ليخرجکم من الظلمات الى النور چې تاسو باسي دي تیارو درنا تا سورۃ ابراهیم کې راځي کنه لتخرج الناس من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ وَبِشَكَ اللَّهَ تَعَلَى بَتَعْصُبَانِ خَامَخَا شَفَقَتْ كَوْنْكِ مِحْرَبَانَنِ نُلِيخُجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ بابا دی اللہ بخی کابرگام بابا رحمت اللہ علی فی بلنور کئے او داخل لنکہ میٹر نراوڑی رنا کور ته دکې مېرایشي چې دنیا کې کور ته رنا بغیر د پیسو لګولو د مهنت نه راځي قبر کې هم ځان ته رنا کول واړي چې د رنا سره ته تعلق نه ساتي او دلته نه ځان رنا نه وړي الکه الته رنا څنګه راشي مالبم لګول واړي دولت بلا گول واڑی وقت بلا گول واڑی رنا بوڑل واڑی اولی رنا اگر توحید دا لئے رنا دا توحید دا سڑے حیران شی دا نظم آواز راتو اس خوب صرف آواز تا گوری دا تا گوری بزمون دا غی دا دے امی غوار اے نبی زا عجم کے تنگ یما دا نظم دا غختل بتال نبی کئی استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما حالانکہ علماء دیوبندو کی وحقیقین دیوبندیان کی دیکھا نا نو اغیوی لکا سارنپوری سے مملکی دی دی چپا اشعارو کی خطاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام تخنہ دلک کسرے پدی عقیدی چنبی اسلام زمان آواز اوری یاکو مشرک تی کافر دی وکنومی صرف دا محبت دا پارا وی نو ام پیزان تی پکار ساتل پکار دی مهم دا شرک لفظ دیکن او دا غصی تقی سے ام لکل لی درسی ترمیزی کی دا سی نور ام لکلی دی اکثر چې ما کتلی دی کنه نو نعت رسول الله السلام چې نو په دې کې غلو کې خلق نعت کې شرط او نظم کې خی او نعت کې جګوري نو خامہ خابا وردانګي او سویلګ وما لكم تاسو له سجل الله تنفقوا في سبيل الله شمال نه لګوي دا الله تعالی په لار کې او خاص الله تپاتی کې ذل الله اسمانو د زمکو دی نه دی برابر ستا سنا سو چې انفاق یو مخ کې دو غلبې د اسلام نه من قبل الفتح نو فتح مکوم یو نو ادا د سخت وخت کې چې کمالو لګي دغه اجر سیوا دی کنه مرګري د سخت د وخت چې دی کنه دا سړي ته ډیر خواږي ما ته ډیر خواږي دي د سخت ملګری خو د سختی کنه دراحت خو ارسو کې پراحت کې خو به ارسړې دی یار شي مالدارای کې خو به ارسړې دی یار شي یار هغه د چ په سخته کې پکار شي یشته به دی باندې من قبل الفتح وقاتل د غلبې د اسلام نمخ کې چې چا جنگ کړی دی فتح مکم دغه نمخ کې او مال لګولې دی دا غسان لوی دی په درجه کې من الذين انفقوا دا غسان نه چې مال لګاو من بعد و پس دو پا غلبی دی اسلام نه پس دو پا مکی پتا که دنونا وقاتلو جنگیو کو رستنی مخکینی دو اندی برابر هر یو چه دی وعده کرده اللہ تعالی دی سر دی جنت مطلب داری جنتیان صحابه طول دی اچھا صحابه جنتیان دی جنت خود مومنانو زیده مسلمانانو زیده اندی کافرانو زیده دی تحل دا زمنگا وطن دی دا دنیا دا دو تان نسے شے جوڑی اوئیے اللہ پاس اچتا سو کوئی خبردار دے سوک دیا شکر دو کہ اللہ لر قرض خستا ارے پہ اخلاص سارا فَيُضَائِفَهُ لَهُ دو چند بکی اللہ تعالی دی لر دے پارا وَلَهُ عَجُرٌ كَرِيمٌ دے پارا دے عجر عزت من یوم تر المؤمنین والمؤمنات یوم تر المؤمنین والمؤمنات دا غرض بانی اینی بتو ایماندار سڑی ای ایماندار خزی یسعنو روم بین ایدیم منڈی بوہی رڑا ددی مخ کی ددینا دا مخ ترانا دادو ایمان دو جنا او خی طرف انو ددینا دادے کو عمال دو جنا بشراکم اليوم گس طرف تا ضرورت نشتے جانم دے شاعت تا ضرورت نشتے دے خوشحالی تر دکر کی تاسو لا خوشحالی تاسو دا پاردن را دی باغو نا دی بایی گلان دی دون داغینا نیرونا خالی دی نفیا میں شبه بدے کی او قرض حسن قرض حسن داغی دا پار عالمان وجی وی یو دا چی دا کم سو خیرات کئی دا دنیت برابری او دویم ریاکاری پا که نئی سمعت خالص دا اللہ رضائی او مال حلالی او ردینه ردی بیکارا او بلدا چې صدقو کی د نا امیدې وخت کې نه لکه جن برابرۍ او بلدا چې پټه صدقو کی بلدا چې زبادن نه کوي بلدا چې ارسم رډي ور کې نه دا معمولی غني او بلدا چې محبوب مال ور کې او بلدا چې خپل وس مناسب خډيره ور کوي ډیر ور کوي بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها دا چې د همدارې کامیابی لوی په دا غرض باندې وایي په منافقان سړي منافق خزي مؤمنانو ته انظرونا موږ ته انتظار وکړي چې فائدہ واخلو موږ تاسو درنا نه او به ورشي دي توبه شي میدان محشر ته ورا ګورو تاسو میدان محشر یا دنیا دولت او رڼا فزورې باندې جوړ پکړې شي او بواله شي د دې ترمنځ یو دیوال دا غو دروازه وي دنه طرف کې به رحمتي او ظاهر داغي مخې ته داغي عذاب وي کری کې وو بازي دا خلق دا منافقان سړي منافق دي علم نکم ماکم مون تاسو سرنو پتیار کې مونږ بری خود هغه وی ولنا ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو برباد کړیو برباد کړیو تاسو خپل نفسونه وتربصتم ورتبتم وغرتكم الاواني او تاسو انتظار کو چې کله به اخلاصي وو ورتبتم او تاسو شک کړو چیر دا دی رشتیا وی که دروغ وی وغرتکم الامانیو او دوکا کیا چوری تاسو در امیدونو اوبشی اوبشی وغرتکم الامانیو فالیوما نن رزی نن رز لا یوخذ منکم ناغست رکی استاسونا دا ټول موانی وطا دا دخول دا جنت ذکر لخا نن ناغست رکی استاسونا جرمانا او نه د کافرانو ښکاره او کافرانو تاسو پټ کافران وای او ښکاره کافران دا فرق وکور نه منافقان هم کافران دي کنه زید پاسه کې دوست تاسو ور دی یا مولا کوم دا ډیر لایق دی تاسو پوری فرر معنا کې هی اولا بكم او بس زید دې ور ګرځي دا جهنم ان نه دې وخت راغلی ایمان والو تا ان نه دې راغلی وخت ایمان والو تا ان تخش جنرم شیر دې زونا الله تعالی ذکر تا او هغه ته چې کوم حق راغلی دی او نشي دی په شان دا غزان او تل کتابه چې کتاب ولې چې درا ورګړې شو فطال علیهم العاد نوګه څه پدی باندې وخت آرام او هغه څه پدی باندې امیدونه سخت شول د ریزونه وکثیر من فاسقون او ډیر د دین فاسقان ني وکثیر من فاسقون او تاسو ته بیا دی فوزیل ابن عیاض دا ددو سبب د چاو دا آیت کریمه سبب د نیکوالی ګرځېدو څوک یې ډاکیر تلو او یو کولدار چې نه دی یو زنانه باندې عاشق شو انا غیو ته د شپې راشه نو تو دیکھے دیو قاری نے دا آیات پوری دو علم یقنی للذین آمرو و پس رالے اب یاد بیت اللہ داغی گاونڈی گرزی دلے دے بس بیت اللہ کی بیٹر وخڑو لے دے توبتا للہ سو کوئی غلالت لے او دا آیاتی پوری دو واللہ عالم اعلم پوشے بے شکا اعلم ان اللہ بے شکا اللہ تعالی تازه کیس مکه لاره پس داغه دوچوالی نه نه چس پس دوچوالی نه اوسو باران شروع دی اتا په ترپال واچو نو څه پایده بیا اوس مکه نه رندي دغه سیاست ساته زله دی ګنده دی او قران ته کینی نه ترپال دی په چولې دی باران هوريږي اتا په ترپال چولې دی نو ته ته کینی نه نو زدکای نه نو ان یادول شته د تکرار شته دی یا کارنه کی الله عظمکا داد شاو دغه اوچول اوچول نرست لاند کی تازه کی خو چې تر پرا پیوانه چا کنه چې زمکه هو تاسو سپټ نکړل سرګند ته نیولیدا او باران پیوري کی کاربوسی یقینا بیانو موږ تاسو دایا دونه خامخا چې تاسو په شی یقینا خیرات کوونکی سړی خیرات کوونکی خزي ارکل چې اسم فاعل کی معنا دو ماضی معلومی مضاری معلومی نو د پیل معنا په کشتن عاطف د اقرضو په صحیح ده خان واقرض الله قرض حسنا او چې قرض ورکی الله تعالی را قرض خستا یضاف لهم دو چند بکړه شدید پاره والوم اجر کبیر کریم دی پاره دی اجر عزت من آگسان چی مانرو پا اللہ وانی پیغمبرانو دا اللہ دا کسان دا ډیر رشتی نی دی وشوا داو ان دربیم او ډیر الله تنیز دی دی ونیز درب دا دی بانی دید پارا عجر دا دی دی رب سخا دید پارا عجر دا دی دی رنان دا دی دا والذین کفرو آگسان چی کافر دی وکذبو بی آیاتنا نسبت درو گئی دمونگ آیاتو دا کسان جان نمیان دی پیش یقین جن دنیاوی لو بید ما شمارو دی تماشت زوانانو دا زینت دا خضو دی تشلوی دی یو بلبانی تشلوی یو بلبانی چیز دا غر غر شما او زیادوال دی پا معلوم پا اولاد کی حسال دا باران دی تعجب کیا چی زمیدارو لرا الکفار زمیدارو تا کفارو ازکا دانا پٹائی کنا نو کافر تم کافر ہوئی دا اللہ تعالی نعمتوں نے پٹکڑی نی پشان دا باران دے چت خوشحال کئی زمیدار لرا بوٹی داغی بیاسشی سم یہی جو فترہ وصفر را او چی نین تاغی لرا زیر نو بیاشی چک چک زارا زارا تاختر نبس پو گوری دا عرص بزارا زارش او پاخرت کی عذاب سخت ہیں دا ترحیف شو بل ترطا و مغفرت من اللہ بخن دا اللہ ترطنا و رضا بندیا خدا علی چی دا اللہ منی کانا انفاقو کی جیادو کی مضمون سرو لگاو نہ دے جن دنیا ایک مقابلت آخرت کے مگر سکا دا دوکی دا فائدہ دا دوکی دا روان دے شی بخن تا ترپد ربستا سنو جنت تا چی پلاندوال دا غی پساند پلانوالی دا اسمان و زمکی دیں تیار کړی شوی د پار دا کسانو چې ایمان لري په الله او پیغمبرانو د الله دا فضل د الله تعالی دی ورکې دی له چا چې د الله اراده وشي الله تعالی خاوند له فضل له ما اصاب مصیبه درس یو مصیبت عام پسبګه کې ولا فی انفسکم نه خاص تاسو په افسونو کې الا فی کتاب مگر دا دی په کتاب کې مراد له محفوظ دی مخ کې د پیدا کولو د دینه دا لازم کې نغت نه راغلی منظر عام ته نه راوتی لگا او دا د مخ کې پیدا کولو نه دایدا موجود لري کې شي من قبل ان نبرا ما اصاب مصیبت مخ کې د موجود والی زینا مخ کې د موجود والی زینا او دا دلیل دی چې بای تقدیر حق دی لك ان ذلک یقینا دا لیکل په تقدیر کې دا په الله باندې آسان ني خبر میکړی چې تقدیر حق دی تقدیر شته دی چه خفا نشی پاغاسو چه تاسو نفوت شی چه فوت شی دنه خفا بنی زکا بایی بس دا غصی وانو او چه مستی او نگی پایی بانی چه اللہ ایدال ادر کنی چه بس دا اللہ ما لیکنو مستی پسلکم اللہ تلامین نگی دا حریو مختال زان لوی گرنون کی او فخور چه بل بانی لوی اخکارا کی یو چې ځان لوی و تخکاری دي ته متکبر او بختال وای او چې بل باندې خپل لوی ښکارا کوي مونږ ته لوی مار وایو دزمار و توایو دزمار و ته چې دغه وایو دي ته فخور لابجن و توای الذين آکسان چې شمتیا کوي او حکم کې خلکو ته شمتیا دا د دې مخکینو لا يحب كل مختار بخود دک دی هغه نه او چا چې څوک چې واورې دو ته بشک الله تعالی هم دې په پرواسته اله شوی یقینا دیګلی هم پیغمبران په ښکاراو دلیلونه باندې او را دیګلی موږ دې سره کتابونه او تلا چې شي خلق په انصاف باندې چودري کې خلق په انصاف باندې هم پیدا کړی د عثمانه پدې کې سامان د جنگ سختې بالکل اټمونم د کینه جوړ شي او پایدې د پاره د خلکو واقعي نو چاړه ته جوړه کی سړک جوړ کی تیشه جوړه کی تاسو نټول ولی عالم الله من ينصر دير پرځ کار کی الله تعالی هغه چاله چې امداد کوي د الله د دین او د پیغمبرانو بغیر د لیدلونه لیدل نه دی خبره مانی د الله حکم مانی د پیغمبر طریقه مانی یقدر الله تعالی طاقت ور دی زور ور دی دا اوس مخ کی عام د انبیاء تذکرہ شل اوس خاص او یقینا لګل موږ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریته من نبوہ او موږ ګرځولې و د دې په اولاد کې نبوت او کتابونه باز په کې او چې سب شور پیدا چل ډیر د دینه پسې کون کې او بیا مونږه پرلا پسې و لګل په قدمونو د دې پسې خپل پیغمبران وقفینا او پسې راولې موږ دې پسې حساب د مریم ورکړو موږ ته انجیل او چول یوم پزون دا کسانو کې چرته تابع و رافتن رافت ظاهر کې نرمي او رحم کول باطن کې رحما او بینهم ورهبانیت ان تدوا دو مطلب دی او په تر کې دنیا په ګټ کې کې ناستل یو زمنګ په شریعت کې اعتکاف خبر راغلا دا مسنون طریقه ده او دی کی مقصود لیلۃ القدر چې دن هغه مونږ لري چې الله ته سړې ودرېږي یو واجب اعتکاف چې سړې پزان باندې نظر کی که زماده خپل نه کارو شو زبا دور ورځې اعتکاف کو یو مستحبی لکا عام وخت کې چرایشی نیت د اعتکاف جماعت کې وکي یو مسنونی د اخرنو لس ورځو اعتکاف دا مسنون دی دیتا رحمانیت نو الا رحمانیت پر اسلام زمون پر اسلام کی رحمانیت نشتے دے دا بداوا عیسایانو دا جو کڑو چه بس نور کار بے ٹک پرے خودو زان لبے یو کمرہ جوڑا کلالا ملنگ بسو دنیا سر بے سکار نو بس لوگوں نی گزارا سبو والا رات لو خلقو بو سرم رستا کولا دا رحبانیت چې کومو دا ملنګي دا الله نو مقرر کړی په دې باندې دي ته وی jihad کوي خدای دې ځان نه جوړ کړل دا الله تعالی وي دا خو تاسو باندې ما نو مقرر کړم ما خو دا باندې jihad فرض کړو ځان نه جوړ خو بیا دا غیم تاسو لحاظ نه کو هغه ذریعہ د دنیا وګرځولا هر سړی بیا دا الله بچی ته کوټه جوړولا ملنگی بے اختیاروں یہ غوڑی جڑی بگی جاتی دی اللہ پہ رد کے دیم مطلب داری چھے رہبانیت دی جوڑ کو ٹک تے جوڑے کو اللہ وی دا خود پارا دل اٹھول دل رضا زمان ندی اگر دل رضا طلب کول دل اللہ دل پارا نو دل دنیا دل حصول دل پاری دلی الٹش فل دو مطلب دی آیت کریمہ دی فیشت رکھتی بھائی رحبانیت دی رضا نہ جوړ کړو دی لرا ګټونو کې کېنا استل ځان نه جوړ کړو دی لرا نو پرس کړو مونږ دی لرا پدې باني الا ابتغاء مونږ پدې پرس کړو لټول درزاد الله تعالی په جهاد او په انفاک سره ندی ریات نو کو ددی څنګه چې ریات پکارو مونږ پیدا ګرځولې و دې زم مقرر کو به ریات ولنکو یا دار چې دغه رهبانیت دی رضا نه جوړ کړو مونږ په نو پرس کړي خو بیا چې دی مقرر قضا نه جوړ کړو مونږ په تو چې دا به الله در رضا ده پاره نو هغه دی دنیا د حصول د پاره ذریعہ وګرځولا فاتین الذین آمنوا من اجرهم ورکم هغه سانو چې ایمان اورد دین اجر ده دی او دې دین پازقان دی ایمان اور ترغیب دی الله نو یریږي او ایمان راوړي پیغمبر دا اللہ تعالیٰ بانی انفاق و جہاد ہو گئی درب کی اللہ تعالیٰ تاسو لرا دو انڈی دخ پل رحمت نیو دی ایمان دو جنا او دیم دا عمل دو جنا او او بگر دی تاسو رنا چه گرزی بخل کو کی پاگی سرا نو صورت حدید یاد کا کنا او گرزا وایدہ پرزخ کی وزا سر رنا ارزای کی رنا اما پی برتو کی اللہ تعالیٰ بخن کے رام والا دیں بیان میں اوکو لِاللہ یعلم لِاَن یعلم اہل کتاب لام پمارا کی مراد نہ لے چھے پیش اہل کتاب اللہ یقدرون علی شئین چھے دی قدرت نشتے پس اسیز بانے دا اللہ دا فضلنا فضل الله تعالی پلاس کې ورکی دی له چاته چې الله اراده وشي الله تعالی خوند له فضل نه یادار چې لام زید کو ضرورت اشتري الله وی آل کتاب رډل دبل اجر ورکوم لالا یعلم چې دا ګمان نو کې آل کتاب چې وای وای مخکې بنو بوت بن اسماعیل او اسحاب بری اسرائیل کې روان اوس بن اسماعیل تلاړو چې زمونږ خیال چې زمونږ سره ختم شول الله وی نا نا نا تاسو ورسره ختم ډبل اجر درکوم خپل پیغمبر باندې ایمان راوړ دی دلته ایمان ایمان او عمل صالحهم ټول سره لګي دا نو وای چې ارزمون نه چې غرواله لاړو الله یقدرنا علی شیء من فضل الله او فضل د الله په لاس کې دی ورکی دی رجات چې الله اراده وشي الله تعالی خوند له فضل نه میزات د صورت د صورت میزات یو دی پینزو طریقو سره انفاق تا ترغیب لکه مخکې ما دغه تفصیل وکړو. دیم انزل الحديد او دریم د رهبانیت تذکرہ او د رهبانیت بیان دا د دې ذمیزاتو ندی. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دیتا سورتی